من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين پہلے بھی کئی مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا جا چکا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان تو وہ ہے جس کو آپ اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب تک کسی بندے کو اللہ تعالی مسلمان نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن اور مسلم نہ ہو، اس وقت تک اس کاغذی کھوکھلے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ عز و جل کے ہاں مومن بن جاتا ہے، مسلم بن جاتا ہے، پھر اس کا کامیابی کا دور شروع ہوتا ہے، پھر اسلامیانہ زندگی کا اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی آدمی کو اسلامی برادری میں شامل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ پہلے پہل لگتے ہاتھوں تین شرطیں لگائی ہیں۔ تابو، نمبر ایک، کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ نمبر دو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو ماننے لگ جائیں، ہاں جی مجھ پہ فرض ہے، نہیں، کہا ہے نماز کو قائم کریں، ادا کریں، بر وقت با جماعت۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کریں۔ یہ تین کام کریں گے، فرمایا فإخوانکم فی الدین، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کافر، غیر مسلم یا منافق، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کاغذی مسلمان کہلوانے والے، جب یہ تین کام کر لیں، کفر و شرک سے توبہ، نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر وہ اسلامی برادری میں شامل ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے، وہ اسلامی برادری میں شامل نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت والے دن کا کچھ منظر، نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی اصحاب یمین وہ مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں باقی رہ گئے؟ انبیاء نے شفاعت کی، شہداء نے سفارش کی، نیک صالح لوگوں نے سفارش کی، لوگ سفارشوں کے نتیجے میں جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گئے، لیکن تم پیچھے باقی کیوں رہ گئے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، لم نک من المسلمین، ہم نمازی نہیں تھے، لم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکات ادا نہیں کرتے تھے، اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا. ہاں کنا نخوض مع الخائضین، آپس میں جب لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اسلام کی تو ہم بھی بڑے دعوے دار بڑے ٹھیکے دار بنتے تھے. حتی اتانا الیقین، مرنے تک ہماری یہی حالت رہی، ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر تبصرہ کیا، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کسی نبی کی، کسی شہید کی، کسی اللہ تعالی کے ولی بزرگ نیک صالح آدمی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حالت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کسی کی سفارش بھی کامیاب نہیں آئے گی، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، پھر ان کو کیا ہے؟ ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار نصیحت کی جاتی ہے، یہ اعراض کرتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم عمر مستنفرا فرت من قسوارا. جب انہیں ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا اتنی سخت سخت باتیں شروع کر دی ہیں، وہاں سے پھر یہ ایسے بھاگتے ہیں کأنہم عمر مستنفرا، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدے ہیں، فرت من قسوارا، جو جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. بل یؤتا کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کو کھلی کتاب دی جائے، اس کا نامہ اعمال بڑا صاف ستھرا بڑا بہترین ہو، اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے. دل میں تو ایسی خواہشیں کروٹ لیتی ہیں لیکن حالت وہ اپنی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نماز قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، یہ ایک آدمی کے مومن مسلم ہونے کے لیے، اسلامی برادری میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے، حد فاصل خط فاصل ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز. جو بندہ نماز پڑھ لے گا مسلمان ہے، نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، درمیان میں مسلمان آدمی اور کفر کے درمیان میں، مسلمان آدمی اور کفر کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے، ایک کھائی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک صلاۃ، نماز کو چھوڑنا. جو ہی وہ آدمی اس کنویں میں، نماز چھوڑنے والے کنویں میں گرا، کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس نے کفر کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، بڑے وعدے. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کے لوگوں کے خلاف لڑوں، کب تک؟ حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، میری نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے، عقیدہ اپنا ٹھیک کرتے، ویقیم الصلاۃ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ زکات ادا کریں، یہ تین کام کریں گے. فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم، پھر ان کا مال ان کا خون محفوظ ہو جائے گا. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، انہیں نصیحت کی، آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے. فَلْتَقُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت. اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لے، عقیدہ اپنا ٹھیک کر لے، اس کے بعد انہیں ان کو بتانا ہے ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات فی یوم و لیلۃ، اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ تیری یہ بات مان لے، نمازی بن جائیں، پھر تو نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے صدقتن زکات، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان لوگوں میں سے غنی لوگوں سے لے کے فقیر لوگوں کو واپس کر دی جائے. یہ دعوت کی ترتیب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. سب سے پہلا کام عقیدہ، عقیدہ درست ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، اس کے بعد نماز کا قیام، نماز بندہ قائم کرنے لگے، پھر زکات. جب نماز بھی پڑھ لے، زکات بھی ادا کرنے والا بن جائے، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو، پھر اس کا باقی سارا دین ٹھیک ہو جائے. اور قیامت والے دن بھی یہی معاملہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میزان لگے گا، ترازو لگے گا، حساب کتاب ہوگا. سب سے پہلے بندے سے حقوق اللہ میں سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں پہلے حساب ہوگا. اگر نماز فرضی کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوگی، نماز پڑھتے ہوئے کہیں سوچنے لگ گیا، کوئی ایک آدھ رکعت بھول گیا، نماز پڑھتے ہوئے کبھی کہیں خارج کرتا ہے، کبھی کہیں اس طرح کی، وہ جو چھوٹی موٹی کمیاں ہوں گی نماز کے اندر فرضی کے اندر، وہ نفلی نماز سے پوری کر لی جائیں گی. اس کے بعد اگلا حساب ہوگا. فرمایا اگر یہ نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا، باقی بھی حساب میں کامیاب ہو. اگر نماز کے پیپر میں فیل، تو باقی تمام تر پیپروں میں بھی فیل ہو جائے گا. جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو بغیر حساب کتاب جہنم میں جائیں گے نا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. کچھ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، حساب کتاب کے بغیر اللہ انہیں جنت دے دے گا، اعمال اتنے اعلیٰ ہوں گے. کچھ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھی جانے والے ہوں گے. تو نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک آدمی کے مسلمان بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے. زکات تو جس پر فرض ہوگی وہی ادا کرے گا، لیکن نماز تو ہر بندہ ادا کر سکتا ہے. ہر حال میں نماز ادا کی جائے، کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن نماز وہاں پر بھی معاف نہیں ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف زیادہ ہو، جنگ زیادہ گمبھیر ہو، مارکا بہت خون ریز ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اور بہت عجیب و غریب عالم ہے جنگ کا، اب نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں، خوف بڑھ گیا. پہلے تھا نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ نے سمجھایا کہ صلات خوف کیسے پڑھنی ہے تفسیر کے ساتھ. آگے چل کے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، خوف اگر زیادہ ہو فَرِجَالًا، کوئی آدمی اگر پیدل ہے تو پیدل چلتا ہوا نماز پڑھے، اور رکبانہ سواری پہ سوار ہے، کوئی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، جہاد جنگ کے اندر شریک ہے، وہ سواری پہ سواری نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے. موت سر پہ منڈلا رہی ہے، گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں، ایک ادھر شیل گرتا ہے، ادھر سامنے راکٹ گرتا ہے، کہیں کوئی گولہ گرتا ہے، کہیں کوئی میزائل آ کے گرتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. یہ نماز کی اہمیت ہے. لیکن آج کل ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پہ بسنے والے مسلمان ہیں، جب تک وہ گلے میں صلیب نہ لٹکا لیں، گرجا جانا نہ شروع کر دیں، بت کو پوجنا نہ شروع کریں، اس وقت تک یہ مسلمان ہے. جو مرضی کرتے رہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. خرابی کیا تھی؟ اندر صاف نہیں تھا. اسلام کی سب سے پہلی شرط ہے شہادت، دل کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو شہادت کہتے ہیں. زبانی بندہ کہتا رہے نا، وہ شہادت نہیں ہوتی. منافق کہتے تھے نشہد انک علی رسول اللہ، اللہ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے، منافق جھوٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں ہے. گواہی ہوتی ہے دل کے اندر سے اٹھنے والی آواز، دل سے نہیں مانا تھا. منافق کافر، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے یہ. حالانکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد پہ بھی جاتے ہیں، ظاہری طور پہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جسے پتا چل سکے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے. ان کا ظاہر اسلام والا تھا. آج تو ظاہری اسلام والی نشانیاں باقی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جب تک ظاہر و باطن دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہ ہو، بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اسلام کی پانچ شرطیں ہیں: توحید و رسالت کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا. بیت اللہ کا حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد آئیں گے، دو چیزیں باقی بچ گئی. توحید و رسالت کا دل سے اقرار اور نماز کا قیام، یہ ہر وقت ہر روز ہے، اور اسی لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فاصل قرار دیا ہے. اسلام اور کفر کے درمیان لکیر نماز. جو نمازی ہے وہ اسلام کی طرف، اور جو بے نمازی ہے وہ کفر کے بلاک میں. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، دو بلاک، دو گروہ اللہ تعالی نے بنائے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ایمان، وہ نماز کے بغیر تو ہے ہی نہیں. یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے بچوں کو ترغیب دلانے کا، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جب بچے نماز پڑھنے آئیں تو بڑے خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں اور وہ بھی سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، گھرانہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا لیکن اس کے اندر نمازی کوئی بھی نہیں، مسجدیں ویران بے آباد، کیا جی سارا علاقہ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے. یہ عجیب اسلام ہے جس میں اسلام کا امتیازی نشان ہی کوئی نہیں. ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک لوگو ایک ماٹو ہوتا ہے جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ہر ملک کا اپنا اپنا ایک لوگو جس کو جھنڈا کہتے ہیں، علم، اسے پتا چلتا ہے یہ کون سا ملک ہے. کوئی ہوائی جہاز آپ کے ملک میں آ جائے آپ دیکھتے ہیں جی یہ کدھر سے آیا ہے، ایک نشان علامت ہے. اور مسلمان آدمی کے اسلام کی علامت نماز ہے. نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے. اسی لیے منافق کبھی جماعت سے بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. ایک تو ہے نا کہ لیٹ آ کے پڑھ لی چلو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، وہ جماعت سے بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، با جماعت نماز پڑھتے تھے. جو یہ ایک امتیازی نشان تھا فرق کرنے کے لیے کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے. آج کل بے نمازی کے متعلق لفظ کافر بولتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، کیوں؟ جو بھی اینٹ اٹھاؤ نیچے سے سارے ہی بے نمازی نکلتے ہیں، الا ماشاءاللہ، جدھر بھی نظر اٹھاؤ بے نمازی ہی بے نمازی نظر آتے ہیں. یہ آج کی ہماری صورتحال ہے. لیکن اسلام یہ آج کے لیے خاص نہیں ہے، آج کے لیے نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو ذرا وہ 1400 سال پیچھے چلیے اور وہ ماحول دیکھیے کہ جس ماحول میں منافق آدمی وہ بھی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے. نماز باجماعت سے پیچھے کون رہتا ہے؟ منافق بین النفاق، جس بندے کے منافق ہونے کا بچے بچے کو پتا ہوتا کہ یہ منافق ہے، اس کے اندر یہ جرت ہوتی تھی کہ وہ نماز باجماعت سے پیچھے رہے. نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ صرف جماعت سے سستی کرتا تھا. اس ماحول کو اپنے ذرا نہاں خانہ دماغ میں لے کے آئیے، تصور کیجئے اور پھر فیصلہ کریں کہ بے نمازی مسلمان ہے یا نہیں. آپ کا ضمیر آپ کو خود جواب دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین، حتیٰ کہ تبع تابعین کے دور تک جو ایک ماحول کھڑا ہوا ہے اس ماحول میں بے نمازی کا نام و نشان ہی نہیں. حتیٰ کہ اندرون خانہ بندہ کافر ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے، لیکن وہ بھی 5 ٹائم با جماعت نماز ادا کرتا ہے. کیوں؟ اگر نماز نہ ادا کی تو پتا چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو وہ ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہی مطلوب ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ماحول اور کوئی کلچر اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام ہے. تو اس اسلام کو سمجھیے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کا تقاضا کیا ہے، بندہ مسلمان بنتا کیسے ہے، مسلمان ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا کچھ ہے جو کر انسان کرے تو مسلمان ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلا کام توحید و رسالت کی گواہی، اور دوسرا کام نماز کا قیام. یہ کام کرتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ کسی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے، کسی سکول کالج میں داخل ہونے کے لیے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ بندہ پوری کرتا ہے، اس تنظیم کا رکن فرد بنتا ہے، سکول کالج یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملتا ہے۔ اسلام بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے بھی کچھ مطالبات ہیں جو اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، اس کے سسٹم میں وہ داخل ہونا کا حقدار ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ کمپیوٹر ہے نا، آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام چلانا چاہتے ہیں، ہر سافٹ ویئر کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اتنا ریم ہو، اتنی ہارڈ ڈرائیو کے اندر اس کی اسپیس ہو، اور پروسیسر کی اتنی قوت ہو، پھر یہ پروگرام چلے گا۔ بس اوقات اس سے زیادہ مواصفات وہ بھی ضروری ہوتی ہے، وی جی اے اتنا ہو، فلاں یہ ہو، فلاں یہ ہو، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا۔ اسلام بھی اپنے لیے کچھ چیزیں چاہتا ہے کہ جو بندہ اس دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے اندر یہ قوت ہو، پھر اسلام کی پروگرامنگ اس کے جسم کے اوپر صحیح طور پہ چلے گی، پھر وہ اسلام کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت کے بعد بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ خوبیاں جس بندے کے اندر ہوگی وہ اسلام کے رنگ میں رنگا جائے گا، وہ اسلامک سسٹم کے مطابق چل سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اب دیکھیے قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، 3-4 دن باقی، لوگوں نے قربانیاں کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے بھائی؟ جانوروں کو ذبح کرنے کا، اور وہ بھی بڑے مہنگے مہنگے خرید کے۔ وہ بکرا جو عام دنوں میں 5-6 ہزار کا ہوتا ہے، ان دنوں میں اس بکرے کی قیمت کیا ہے؟ 15,000-20,000، لیکن لیتے ہیں، قربانی کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر گوشت ہی کھانا ہو تو بڑا سستا مل جاتا ہے، فریجیں لوگوں کے گھروں میں ہیں، 400 روپے، 350 روپے سے 450 روپے کے درمیان تک گوشت عام دستیاب ہے، بکرے کا بہترین گوشت مل جاتا ہے۔ لیکن ہزار روپے کلو کے حساب سے گوشت بکرے کا، پیسے خرچ کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، لیکن اب فی الحال ہمیں جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پھر دیکھیں گے جانور کے اندر کان، آنکھ، سینگ، لنگڑا پن تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ جانور کو خریدتے ہیں، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں کہ عید سے پہلے کہیں کوئی عیب نہ پیدا ہو جائے، پیسہ ضائع چلا جائے گا، عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ بڑی احتیاط کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی، اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے، ایک بندے کے پاس اسلام ہے ہی نہیں، اس کی قربانی کا کیا فائدہ؟ یاد رکھنا، جو آدمی بے نماز ہے، 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی نہیں چاہیے۔ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ کو قربانی کی نہ کھال پہنچتی ہے، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو مطلوب ہے تقویٰ، ڈر۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو نماز پڑھتا، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ کا منادی وہ ندا لگاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کہتا ہے نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، میرا حکم چلے گا، میری مرضی چلے گی، میرا کاروبار چلے گا، میری دکان چلے گی، میری گپیں چلیں گی، میری مصروفیات چلے گی، نہیں چلے گی تو اللہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ تقویٰ تو نہیں ہے نا، اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل قابیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ اللہ قبول کس کی کرتا ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو ڈر تو ہے ہی نہیں، چھریاں جتنی مرضی چلا دو جانوروں پہ کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو تقویٰ چاہیے، اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے، اللہ ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے دلوں میں. اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں. تو یہ نماز بنیاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرتی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. خود بھی اس کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں اور کوشش کریں پانچ وقت بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ دل سے منافقت کو ختم کر دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ من صلی 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام اللہ اکبر کہے نماز کا آغاز کرنے کے لیے، مقتدی بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا. اس انداز میں جو بندہ پانچوں نمازیں 40 دن تک پڑھ لیتا ہے، کتبت لہ براءتان، اللہ اس کو دو آزادیاں دیتا ہے. آج لوگ بھی آزادیاں چاہتے ہیں نا، مہنگائی سے آزادی، زرداری سے آزادی، فلاں چیز سے آزادی، فلاں چیز سے آزادی. اللہ دو آزادیاں دے رہا ہے، براءت من النفاق، منافقت سے آزادی. 40 دن تک اس انداز میں نماز پڑھے دل سے منافقت ختم ہو جائے گی. وہ براءت من النار، جہنم سے آزادی، جہنم سے بندہ آزاد ہو جائے گا. آسان کام ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے بندہ، کوشش کر لے. دو بڑی بڑی آزادی اللہ دے رہا ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنے پر. اپنے آپ کو عادی بنائیں، کوشش کریں نماز با جماعت ادا کرنے کی، اور اپنے سارے کاموں میں اہم ترین اس کو سمجھیں. دیکھیں مالک و خالق اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں بھلاتا، اس کی روزی رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا، وہ دوسروں سے اچھی کھا کے سوتا ہے. ہاں وقتی طور پہ کسی کے اوپر کچھ تنگی، کچھ مصیبت، کچھ آزمائش آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی دنیا اور اس کی آخرت باقی سارے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جس پہ اس کا رب راضی ہو جائے. جس پہ اس کا رب راضی نہیں ہوتا وہ بیچارہ لاکھوں کما کے لاتا ہے، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 1.25 لاکھ تنخواہ ہے، 80,000 روپے تنخواہ ہے، 50,000 روپے تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ ہے، لیکن جاتی کدھر ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. بڑا کچھ کما کے لاتا ہے، اولاد میں کمی نکلتی ہے، سارا کچھ تباہ کر دیتی ہے. کمائی کر کے مکان بڑا عالی شان تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کو زلزلے کی نظر، سیلاب کی نظر کر دیتا ہے. بڑی عالی شان قسم کی کار گاڑی خریدتا ہے، روڈ پہ چڑھتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ بھی گیا گاڑی بھی گئی، کیا فائدہ. بہت کچھ کما کے لاتا ہے، پیٹ کما کے، حرام کمائی سے، اللہ کی نافرمانی کر کے کمائی کرنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن حلق سے نیچے کیا اترتا ہے؟ بسکٹ، پاپے، برگر، انڈا، چائے، باقی سب ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے. تو نے دلیا سابو دانا چاول کھانے ہیں، کھچڑی کھانی ہے، اور کچھ نہیں کھا سکتا. یہ زرداری کا بھی یہی حال ہے نا، سارا کچھ بند ہے اس کا. مسٹر 10% پیٹ اس کا نہیں بھرتا حرام خوری سے، لیکن حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں اترتا. اللہ نے دنیا میں سارا کچھ بند کیا ہوا ہے، عبرت ہے. اللہ رب العالمین کے جو احکامات اور فرامین ہیں ان کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو یہ نماز ایک بنیاد ہے، بنیاد ہے. اس نماز کی اصلاح کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، چل رہا ہے، اور اس میں بہتری اور اصلاح بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر بڑے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی مزید توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کل کے جو ہمارے سربراہ اور رہنما اور قائد بننے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھا اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں بہت ممد و معاون ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا السلام.